Un principiu nu se pot transforma din transitivă în intransitivă. Dar un principiu pentru că în direcția asta vreau să pornim acum. Verbe care prezintă preverbe identice unor prepoziții. Deși nu e corect am spus acum, preverbe identice unor prepoziții, e vorba de aceleași elemente lexicale care sunt utilizate fie ca preverbe, fie ca prepoziții. Exemple, adire, este verbul intransitiv, ire, cu preverbul and, pe care știm foarte bine ca prepoziția, and, prepoziție care impune prezența unui acuzativ, nu mai vorbim de complement de obiect aici, da? Prepoziția ad plus acuzativul. Verbul compus, adire, este întâlnit, urmat de acuzativ. Ana merge la. A merge la. A ajunge, a atinge, să zicem. Da? Dacă vrem să avem o imagine a cum să zic, transitivității, e pe limita bunului simț, să-i spun transitiv, adirea. Înțelegem cum a ajuns să fie urmat de un acuzativ. Și atunci mi se dă peste cap toată convenția ce este transitiv, verbul care are complement de obiect. Da, cum are complementul de obiect? Că e ceva în acuzativ și nu e neapărat spațial. Asta am adăugat-o acum, în acest. Adlocvi, locvor, locvi, a vorbi. Adlocvi, a se adresa cuiva. În română avem o soluție salvatoare în traducere. A grăi pe cineva. Da? A grăi pe cineva. A grăi poate fi transitiv în textele vechi. Da, acum a grăi cred că nu se mai folosește. E însuși un verb vechi. Și mai veche este starea lui transitivă. A grăit pe cineva. L-am grăit. În Ardeal cred că se spune în continuare. L-am grăit pe tare. Partea de vest e o diferență foarte mare între modulații de vest în est, jumătate etică și jumătatea vestică și mă refer la Ficiana și Vana. Spre Apuseni e altă limbă care da, sunt alte. Da, bine. Mulți în zona Vana. Nouă, zona Sibiului și Brașovului ne străină. Ne oarecum străin modul de a vorbi de acolo. Și mă tâng că și noi începe să ne străin modul de a vorbi. Da, dar ceva ar trebui să vă spună familiar. A grăit pe cineva. Da? A vorbit despre cineva? Nu, nu, bine că ai întrebat, a se adresa cuiva. Iar? Da? Exact asta înseamnă. Eu te grăiesc acum, adică mă adresez ție. Da? Deci a grăit chiar cu sens transitiv. Am întâlnit în cărți vechi, a grăit pe cineva de rău. E același lucru. Da, pentru prima parte, pentru complementul de obiect, este exact exemplul lui. A, deci a vorbi cu cineva sau a vorbi cuiva de rău? Nu neapărat de rău. Despre ce? Da. poți grăi pe cineva cu orice cuvânt. Da? Nu vă spun, cu textul vechi, textul vechi, știu și eu, avem vechile traducere ale textelor sacre. Acolo mai puteți interveni așa ceva. Percurere. Asta deja nu acolo de la cele mai confortabile, da? Parcurse, da? E, îl simțim ca fiind transitiv. Transchendere. Vedem de fiecare dată un verb intransitiv care capătă un preverb și consecința este prezența acestui compus cu un acuzativ. Da? Deci un comportament de verb transitiv. Transchendere. A trece peste. Da? Transchendere. Am ceva despre verbele tranzitive, situația opusă. Verbe tranzitive care sunt utilizate la modul absolut, deci neînsoțite de complementul de obiect. Din plaut, meus gnatus amat. Fimiu iubește. Băiatul meu iubește. E un verb transitiv, dar e folosit la modul absolut. Nu este exprimat complementul obiect. Sau rechitare, ex literis publicis. Rechitare, ex literis publicis. Am citit din text, a recita, am citit, din textele publice. La ce au fost bune cele două foarte scurte serii de exemple? Ca să ne pun în gardă, așa, filologic, filologicește, cum se cuvine. Sunt bune categoriile de tranzitiv și intransitiv. În mare. Dacă vrem să ne definim unde aproape, ne lovim de limbi. Mai ales dacă vrem să ne definim pentru limbi cum este latina, tot ce înseamnă latina. Da? Acest tip lingvistic și acest tip de atestare, mai ales. Da? Astea sunt textele, nu putem produce exemple latinești. Ne folosim de cele existente. Deci, în felul acesta, o poziție tranzitiv-intransitiv nu e impecabilă. Și oricum vedem cum verbele alunecă dintr-o categorie într-alta. Fie prin compunere, fie prin utilizare. Da? Și atunci utilizarea absolută a unui verb tranzitiv poate să ne ridice niște semne de întrebare. Este cu adevărat verb tranzitiv dacă nu-l vedem acolo însoțit de complementul de obiect? Nu e foarte clar. Atunci e o categorie bună, dar cu limita. Important este să vedem verbul ca un continuum. Atunci, în fiecare ocurență, în fiecare text în care întâlnim un verb, putem spune cum se comportă verbul respectiv. Și poate că ăsta e folosul cel mai mare. Să recunoaștem statutul unui cuvânt, a unui verb, de asta vorbeam acum, în textul pe care l-am avut în față. Să știm că există aceste categorii, verb tranzitiv și intransitiv și mai ales că verbele pot să alunece dintr-o parte în față. Încă ceva dificil în principiu, dar cred că vă e destul de bine cunoscut. Latina utilizează complement de obiect pe lângă unele verbe care în majoritatea limbilor moderne, romanice sau nu romanice, nu sunt tranzitive. După tot ce am spus până acum, despre vorbele transitive și intransitive, vorba chiar în limbii latine, ultima frază chiar că nu e surprinzătoare. Da, sunt niște verbe care în latină au complement de obiect, dar în celelalte limbi nu e așa. Exact asta trebuie să refină. Că nu e niciun fel de ciudățenie a limbii latine, că prezintă complemente de obiect pe lângă niște verbe pe care noi nu le simțim ca fiind tradiția. Asta ține de vocabular, ține de uzul verbelor respectiva. Cum arată aceste verbe? Verbe impersonale de formă activă, deci verbe impersonale care au formă de diateză activă. Care sunt însoțite de acuzativul de obiect al persoanei afectate și de genitivul de relație al motivării. Me miseret vestri. E un citat, nu am nici încă de noi. Nu am de ce să mă compagnez cu un fel. Deci me miseret vestri înseamnă mie milă de voi. Trebuia să încep cu asta, da? Genitiv de relație. Genitiv de relație, da. Deci me, al persoanei afectate, complementul de obiect al persoanei afectate, miseret este verbul impersonal cu genitivul de relație al motivului, da? Al motivației. E ceva ciudat aici? Pentru latină, nu. Tot la fel de ciudat îi s-ar părea unui latin dacă ar trebui să traducă în română așa ceva. Mi-e mică de voi? De ce forma asta complicată? Da? Când e atât de frumos în latină, mai mi se revestri. Românește e și mai complicat. Dar înțelegeți care sunt mecanismele dificultăților aparente aici. Sunt traduceri specifice, sunt formule specifice în fiecare limbă și atunci nu avem de ce să ne mirăm de ce găsim în latină. Me piget. Mi-e rușine. Me piget. Deci poate să și lipsească genitivul motivației. Me taibet. Mă plictisesc. Me palmitet. Sufăr, mă doare. Ce reprezintă acest acuzativ? Exact ce am spus ca definiție generală a acuzativului. Suprafața afectată. E cea mai largă definiție cu putință pentru acuzativ. Alte verbe, cele care exprimă stări fizice sau emoționale, primesc în latină de la atestările vechi arhaice un complement de obiect. Ride ocung. Râd de el. Ride ocung. O formulare interrogativă. Egole illum non fleam. Egole illum non fleam. Oare să nu îl deplâng pe acela? Să nu-l plâng pe acela? Illum. Egole illum. Illum. Non fleam. Vedeți cu prezența empatică a pronumei de persoană întâi, da? Oare chiar eu pot să nu îl plâng pe acela? Um, Sperare Victoria, mă. Ajunge să intre în această categorie. A spera o victorie, da. Am spune însă mai normal, a spera la o victorie. Da? Deci cu un pic de efort putem să manevrăm un complement de obiecte. Se spune chiar complement direct în română. Dar, de fapt, este altceva aici și intră în serie bună cu cele de mai înainte. Desperare pe mine, mă. Cum am putea traduce, nu e ușor. Ați pierdut speranța în legătură cu cutare, cu omul cutare. Da? Îți pierd speranța despre omul acela. Așa cum sper la o victorie, ai disperare, dar nu, da? Nu avem traducerea perfectă. Dolere castum, este chiar frecvent întâlnită expresia. Dolere castum. A deplinge soarta, întâmplarea, dolere castum. A suferi, de pe urma părinții. Seria verbelor disetimendi, verbe care în latină au un complement de obiect, verbele temeri, tino, metuo, horeo, da, horesco, încerc să mă prăvesc, da? Horeo, mă prăvesc, horesco, încerc să mă prăvesc. La fel, verbe cu sensul a ocoli, a se feri de. Fugio. Vito, vitare. Evito, evitare. Altă serie a verbelor curanti, cred că așa le-ați învățat cumva, sau nu? Care înseamnă a se îngriji de cineva, a îngriji pe cineva. Verbe, oameni, medicului, dacă am altă ideea. Da? Medeor, a vindeca, a însemnătoa și. Indulgeo. Sigur, curo, curare, care este capul de serie. Parco, parco, parchere. Cu un sens popular aici, acesta de a îngriji. Da? Deci când cruz pe cineva, îl și îngrijești. Verbele cu sensul a lovi, a bătăma. Pe modelul ferire. Poate să fie utilizat cu acuzativul lochere, a dăuna, da? Cam asta. Nochere, nochere. A lovi, a face un rău cuiva. Bun. Tot în seria acuzativelor de obiect, întâlnim verbe care apar pereche la diateză activă și medie. Și anume, se move, se mișcă, da? Se pune în mișcare. Echivalat prin movături. Se ducit, echivalat prin ducituri. Se lavat, echivalat prin lavaturi. Ori chiar lavat. Ce avem în fața ochilor aici? Verbe la care recunoaștem complementul de obiect, această formă pronominală și mai mult decât atât, un anumit pronume, este pronumul reflexiv, oarecum firesc sensul construcției duce către diazeza medie, da? Pentru că sensul este același. Se duce, adică el se duce pe el, cu se duce. Noi nici nu avem o echivalare posibilă a celor două variante. Dar încercăm să spun mai pe larg și mai caragios. El se duce pe el. Fiu așa spus acum, dar pricepeți. Se duce. Față de duchituri. Ce vedem aici? O sursă bună, consistentă, chiar dacă în marginea corectitudinii, a ceea ce va fi mai târziu conjugarea pronominală, da? Diateza pronominală. Încă până la urmă, formele medii, atât de complicate ale verbelor, ajung să fie redate cu ajutorul pronumelor reflexive, exact cum avem în română. Da? Și asta era traducerea pe care o traducem și care e cea corectă până la urmă, da? Se duce. Se spală. Se mișcă. Da? Asta este conjugarea pronominală, conjugarea reflexivă. Da? Câteva situații rare și tocmai de aceea care poartă etichetă specială ale acuzativului. Acuzativul prolectic. Acuzativul prolectic. Este specific limbii vorbite. Și reprezintă, de fapt, un fenomen de anticipație. Concret, ce întâlnim? Un complement de obiect plasat pe lângă un verb care are în subordine și o propoziție completivă. Conjunctivală sau interrogativă indirectă. Propoziție completivă. Fie că e conjunctivală, fie că e interrogativă indirectă. Al cărui subiect este identic cu conținutul complementului din obiect. Încerc să mă simplific. Deci, cred că nu am reușit deloc. Un exemplu o să împătească, sper. Meto fratrem ne intus sit. Meto. Meto fratrem. Meto. Mă tem, da? Fratrem. Ne intus sit. Ce înțelegem de aici? Mă dăteam că e frate în unul. Ce vedem, de fapt, e o ciudățenie. Mă duc o fratră, mă tem de frate. Sintactic, asta vedem. După care abia vine propoziția completivă. Neintusit. Și anume, de ce mă tem de frate? Să nu fie în unul. E o ruptură aici. Dar trebuie să fie infinitivă? Dacă este completivă, nu. Nu. Trebuie să fie completivă. Aici e completivă conjunctivală. Este corectă utilizarea. Nu este corect cazul. Da? lui fratea. Și atunci, dacă spunem, dacă luăm în serios întrebarea colegului vostru, spunem și răspundem afirmativ, spunem da, noi tu o frază, după care ar trebui să vină un infinitiv. Ce vedem aici este corect, neintusit, care este subiectul lui fit? Frater. Da? Ar trebui să fie nominativul. Deci doar în felul ăsta trebuia o infinitivală, pentru că începuse cu un acuzativ. Dar acuzativul acesta este proleptic. Ați întâlnit situații de felul acesta? Veți întâlni de bună seamă asemenea rupturi. Fiind de limba vorbită. Înțelegem cum a apărut această frază. Dar, sindactic, aveam nevoie de o etichetă specială, și anume acuzativ proleptic. Nu e altceva. E un acuzativ care precedă, e înainte. Nu era locul lui în niciun fel. Da? Cui aparține, evident, propoziției metuo, metuo fratre. Da, are după aceea o extindere cu completivă, acolo ar fi trebuit să fie ca nominativ. Încă un exemplu și apoi trecem mai departe. Ego illum nescio. Ego illum nescio. Ego illum nescio. Qui fuerit. A fost mai bine așa? O, da. Am zis că întotdeauna voi dubla pronunția respectivă prin tradiționare. Adică timp mai dat. Ego illum nescio qui fuerit, ego illum nescio qui fuerit. Nu știu pe el, eu unul nu știu pe el, cine să fi fost. Asta e traducerea, vorba cu vorba. Eu unul pe el nu știu cine să fi fost. Adică eu nu știu cine să fi fost. El. Ar fi trebuit să fie un ile acolo, dar e corect și așa. Dacă avem eticheta de acuzativ proleptic, atunci spunem că este corect. Cât de bună sunt eticheta. O altă particularitate care cred că este totuși mai apropiată de corectitudine gramaticală decât acest acuzativ proleptic. Acuzativul complement de obiect pe lângă nume verbale. Deci complement de obiect pe lângă nume verbale. De exemplu, Toni Blaut. De acolo scoatem toate cinățenile de limba vorbită. Quid tibi hanc? Quid tibi hanc? Curatio est rema. Curatio est rema. Curatio, curatio, este nume verbal din familia lui curocurare. Sigur că da. Curatio este grija pe care ți-o faci, ceea ce te împinge să îți faci griji. Încerc să transpun într-o formulare mai cuprinzătoare ca să intre cumva și în verb acolo. Da? Deci curatio are o foarte puternică încărcătură verbală. De aceea își permite să aibă un complement de obiect. Și acest complement de obiect este rema. Deci quid tibi hanc curatio est rem? De ce te îngrijorează? De ce te simți îngrijorat? Pentru, de ce simți o grijă pentru lucrul acesta? Acuzativele numite libere sau edifice. tipul, recordul din oraș de data asta. Unde Mihi la Fiderma? Unde Mihi la Fiderma? De unde s-a o piatră? Unde s-a ghitat? Unde s-a ghitat? De unde niște săgeți? Aici sunt două propoziții, fiecare cu semnul întrebării. Sunt eliptice, ne vedem că nu au verbe. Este acceptabilă în egală măsură denumirea de acuzativ eliptic și acuzativ liber, pentru că putem subînțelege un verb transitiv aici, de unde să iau o piatră, de unde să iau săgeți, dar ceea ce vedem, de fapt, sunt niște acuzative care se indică că este subordonate acelor verbe transitive. Da? Aproape că am îngăduit aici și un verb de existență. Cam asta ar fi deosebirea. Atunci, exclamația permite prezența unui acuzativ. Dar, dacă vreți, cea mai simplă interpretare este de acuzativ eliptic. Ne străduim și punem acolo un verb tranzitiv. Că eu fi plăcând, că nu e fi plăcând, este liberat, este altă poveste. Noi punem acolo un verb tranzitiv, ca să aibă sens propoziția și da, suntem în prezența unui acuzativ eliptic. Dar în text putem găsi multe asemenea situații. Ajungem în fine la ce adunăcaserăm adinaul, acuzativul exclamativ. Acuzativul exclamativ. De tipul meniserum. Ne fericitul de mine. Meniserum. Asta e o propoziție exclamativă. Pune semnul exclamării după el și asta vine. Meniserum. Asta e o propoziție. Nu gaz. Nu gaz. Am o întrebare? Mai exclamativ nu gaz? Ce înseamnă? Ce-i lunga? Exact, exact, exact, sigur. Și noi am pus problema, noi ne gândeam la nuga atunci. La nuga, la nuga. La nuga. Continuați-vă și cred că era la ora mai târzie și era și mai foarte acum. Vă mai întreb asta pe două ceasuri ce este nuga și atunci o să îmi spuneți câte alune are și ce asta ne amintim, dar ce înseamnă nu ne amintim? Wow! Să fim mai atent. Și așa și în Apolia. Iată! Bun. Nugai era exemplu pe care îl dădusem pentru nominativul exclamativ. Acum, iată, avem acuzativul exclamativ. Înseamnă flacuri. Flacuri, adică tot ce găsiți în nugai. Nu, nu, nu e nicio legătură etimologică. Nu asta am vrut să spun. Încercam să fac o legătură la data viitoare când vă gândiți la nugai, știți măcar ce înseamnă nugai. Nominativ, exclamativ și nugas, acuzativ, exclamativ. Iată câte lucruri știți, da? Când mergeți în supermarket, sau la prăvărie, sau la bugheană, nu știu de unde găsește nuga. Cum da. Și din ce nu mai proastă. Depinde. Uneori e chiar extraordinară. Și s-a speculat plăcerea romilor de a mânca lunga, mai nu se face inclusiv în Bulgaria. E și de import. I-aș fi zis că e ceva turcesc. La cât e de dulce și cât e lunga aia. Asta s-a alinat. Nu! Hai, este cu tot așa. Cu tot altceva e ceva ce se mănâncă în sărai. Asta e sarailia. Am plăcut cu foarte multă miere, cu foarte multă, nu, că mi se face grasă imediat, da. Nu să mâncați. Nu, dar mie nu îmi place nici baclavaua. E rugă bună cu baclavaua. Gata, ne întoarcem. Nu ca așa, așa, așa, ne întoarcem la acuzativul exclamativ. Vă atrag atenția asupra... Nu mă fac trebuie să scriu. Pro deum fidem, pro deum fidem. Ați întâlnit, dacă n-ați întâlnit, sigur veți întâlni de aici încolo o exclamație pentru numele Dumnezeu, îmi spune noi, pentru credința în zeie. E ceva ce vă tulbură aici? Eu sper că vă tulbură. Da. Așa, așa, de ce? Ce e în acuzativ de un? Păi de unul e musai să fie în acuzativ. Poate fi în un închip jurat, dar fi de el e sigur în acuzativ. Și de ce nu e bine că e în acuzativ? Că nu e cazul cu care funcționează pro. Nu e cazul, da? Dacă e pro, atunci e normativ. Dar... Asta e interjecția. Pro! E interjecție. Care l-a pierdut pe H, asta o să fie o poveste fonetică pe care o vă dezbate cumva, a rămas numai pro din vechea interjecție, proh, a rămas numai pro, și toată această exclamație este în acuzativul exclamativ. Fidem de om, da? Numele lui Dumnezeu, să zicem, nu? Pentru numai Dumnezeu. De ce pe ce spun? Da? Și prima parte este interjecție, nu prepoziția pro. Deci ăsta este încă un exemplu de acuzativ exclamativ. Un exemplu de dată târzie, încep să râdem până și apoi vedem în ce categorie se înscrie sau nu se înscrie, exemplul acesta. Acceptam, acceptam, avobis. Avobis? Avobis. Benedictionem, benedictionem. Purgatocve pectore. Purgatocve pectore. E un fragment din o frază mai lungă, de la tine creștină. Ce aveți aici sunt două mici segmente coordonate. Prin CVE, particula implicită. Asta înseamnă că ele ar trebui să fie pe picior de egalitate. Da? Sintactic vorbind. Ce vedem? Un acuzativ. Acceptam benedictionem. Acceptam benedictionem. Și un ablativ. Un foarte banal ablativ absolut. Purgato pectore. Cu sufletul curat. Da? Curățit. Primită fiind binecuvântarea de la voi și cu sufletul curat, curățit și așa mai departe. Ce am putea avea sub ochi aici? Zic unii că este un acuzativ absolut. Ceea ce este foarte plauzibil. Nu odată se întâlnește în textele de latină târzie ceva ce pare să fie un acuzativ absolut. Adică exact ce știm noi că este ablativul absolut se utilizează la acuzativ. De ce să apară așa ceva? Păi acuzativul devine un caz din ce în ce mai important. important, care înglobează multe funcții. Și, într-adevăr, când apare numai acuzativul absolut, spunem da, trebuie să fie un acuzativ absolut acolo. Dacă însă pornim de la perechea pe care v-am dat-o acum, am încercat să scurtez drumul și am început direct cu baiul, am zice că, de fapt, este altceva aici, că e o păcăleală, e o păcăleală uriașă. Ei, de fapt, spuneau accepta benedictione la timpul acela. Nu mai știau să pronunțe un M final. Atunci, ceea ce vedem noi că este un acuzativ, e exact asta, un acuzativ pentru ochi. Nu este un acuzativ adevărat. Deci noi putem vedea, dacă vrem, putem să-i spunem acuzativ absolut. Dar după toate probabilitățile, nu era și rostit în felul acesta? Și, și atunci? Puteți spune că devine ablativ. Și probabil chiar era ablativ. Da? Deci, ei continuau să folosească ablativul absolut. Din hiperconectivitate. Dar la un moment dat au început să simt așa o vinovăție în sufletul lor că au pierdut mâurile de acuzativ, că au semănat cu ele, peste tot. Și de asta au apărut și în locuri neașteptate. Poate că în unele situații este cu adevărat un acuzativ absolut, dar mecanismul până la urmă este același. La urma urmei, chiar în greacă clasică exista acuzativ absolut. Da, da. Bun, facem pauză.